Book 2 57 57 57 عند الطبيب Hos läkaren Hos läkaren عندي موعد مع الطبيب Jag har en läkartid Jag har en läkartid. الموعد عندي في الساعة العاشرة. Jag har en läkartid klockan 10. Jag har en läkartid klockan 10. ما اسم حضرتك؟ Hur var namnet? Hur var namnet? تفضل اجلس في غرفة الانتظار. Varsågod och ta plats i väntrummet. Varsågod och ta plats i väntrummet. الطبيب سيأتي حالا. Doktorn kommer snart. Doktorn kommer snart. تأمينك الصحي مع أي شركة؟ Var är ni försäkrad? Var är ni försäkrad? بماذا أقدر أن أخدمك؟ Vad kan jag göra för er? Vad kan jag göra för er? هل تشعر بألم؟ Har ni smärtor? Har ni smärtor? أين الموضع الذي يؤلم؟ Var gör det ont? Var gör det ont? أشعر دائما بألم في الظهر. Jag har alltid ont i ryggen. Jag har alltid ont i ryggen. عندي صداع في أغلب الأوقات. Jag har ofta huvudvärk. Jag har ofta huvudvärk. أشعر أحيانا بألم في البطن. Jag har ont i magen ibland. Jag har ont i magen ibland. من فضلك اكشف النصف العلوي من جسمك. Ta av er på överkroppen, tack. Ta av er på överkroppen, tack. من فضلك تمدد على السرير. Var snäll och lägg er på britsen. Var snäll och lägg er på britsen. ضغط الدم تمام. Blodtrycket är normalt. Blodtrycket är normalt. أعطيك إبرة. Jag ger er en spruta. Jag ger er en spruta. أعطيك حبوب. Jag ger er tabletter. Jag ger er tabletter. أعطيتك وصفة طبية للصيدلية. Jag ger er ett recept för apoteket. Jag ger er ett recept för apoteket.